on your favorite radio station. Hello, bani, bine, 7 fix, începe Kiss Kiss in the Mix. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, DJ Ang și Olix împreună cu voi până la ora 22. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits cu Antonia Marionette. Desigur, un remix, după care avem Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Și puțin mai târziu ne întâlnim cu Rihanna, Man Down. Cu alte cuvinte, 40 de minute non-stop hits chiar acum la Kiss FM. Și dăm startul SMS-urilor, de Kiss-urilor, 0722 20 60 20. Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound. Kiss, kiss in the mix. Vende duro para sacarme loco. SMS 0722 20 60 20. Salutare Kiss, vreau o dedicație pentru toți ascultătorii de Kiss, pentru radio numărul 1, sunt cei mai buni, Flori din Petrila. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Salutare, salutare, să fie pentru iubita mea Andreea cu mesajul te iubesc foarte mult de la Costel. Kiss, Kiss in the mix, zice el la final. Super beton mix, sunt cei mai tari, sectorul 2, București, mă iubește David, mulțumim mult. David, hiper, hiper fan. Fan. Da, foarte tare, mulțumim mult. Și iar vă zic bună seara, bunăciunilor, dar sper să-mi citiți măcar acum SMS-ul. Pum, moaca voastră, Alina. Uite mă unde, în sfârșit un SMS, hai eu. 40 de minute non-stop hits, continuăm, dar nu înainte să vă spunem că la Kiss Cash în această seară ne așteaptă 3400 de euro și un scooter Malaguti. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrieți numele și orașul în care ascultați Kiss FM. Kiss FM, ascult doar hituri. Just raise your hand. 40 de minute non-stop hits. Imediat o să dăm startul de rechisurilor pe Facebook. Între timp să vă spunem că astăzi în Narcotic Sound, Christian D și Mama Sitele a fost în programul colegei noastre Alice. Au stat cu chisomanii de pe Facebook. Da, timp de 3 ore și chiar au făcut un concurs de strâmbături la Kiss FM. Foarte, foarte tare. Au fost foarte haioși, s-au listat foarte bine. Mâine! Stai să spunem câștigătorii sau câștigătorul strâmbăturilor a primit o consolă PlayStation. Foarte tare! Da, aveți poze și relatări pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Hot on Kiss. Și apropo de vedete pe Facebook, mâine ne întâlnim cu Sasha Lopez. El o să vină invitat de la ora 16 în programul Andrei Remețan. Bun! Start de Kiss-uri, imediat o să dau eu startul. Până atunci, hai să vă spunem. Bend Down de la Rihanna ne așteaptă. Da, Dino Damasi Remix, după care Doni și Elena Gheorghe, Hot Girls. Și ne întâlnim și cu Mohombi, o piesă care încă ne place de iarna trecută. Bumpy Ride se numește ea. Avem remixul pe care știți deja. Kiss FM, ascult doar hituri. Shut him down. Intentional station. FM, ascult doar hituri. Să vă spunem despre campania noastră de 1 decembrie, o campanie foarte interesantă. Noi am spus jocul cu mutanți, bineînțeles. Portretul românului imperfect se numește ea. O găsiți pe site-ul kissfm.ro. Completați chestionarul cu cele 18 întrebări. Vă faceți un portret robot destul de interesant. Și apoi postați poza voastră pe Facebook. Cine adună cele mai multe like-uri este premiat cu o grămadă de premii. Da, e foarte simplu, intrați pe kissfm.ro/portret-robot, să fie așa, să vedem și un shortcut. Și acolo găsiți cele 18 întrebări, la finalul cărora o să vă iasă mutantul, sau cum să-i spunem. Creatura, cele mai haioase creaturi interesante vor fi premiate. E foarte, foarte interesant și foarte tare concursul. L-am jucat și noi acolo. Puteți câștiga un televizor LCD, o consolă PlayStation sau un sistem home cinema. Hai să ne ocupăm de dedichisurile de pe facebook.com/KissFM România de acum câteva minute. Carmen zice, pentru toți chisomanii, like la portretul robot, zice ea. Vrea să asculte Ara și Elena Broken Angel și pentru voi la Kiss ascult doar hituri. Mulțumim mult. Pavel zice așa, pentru toți chisomanii vechi, vă iubesc și vă mai aștept pe wall. Aș dori și eu, dacă se poate, melodia Jimmy Woon, Shura. Oh, bun! Ana vrea un dedichis pentru cei care mâine poartă numele Sfântului Andrei, pentru toți chisomanii și pentru cei mai tari DJ, să aveți o seară faină. Da, ok, le punem de pe acum celor care se numesc Andrei, Andreea. Și Alex, Alexandru, pentru toți chisomanii și special pentru îngerașul meu dulce, melodia Broken Angel. Mamă, ne-ați nebunit cu piesa asta. Păi, o să punem la un moment dat. Da. Și dacă am găsit un remix cât de cât satisfăcător pentru genul emisiunii Kiss Kiss Tino Mix, ar fi perfect. Dar nu prea există. Sunt două variante care nu prea ne plac. Sunt așa mai ciudate, mai avioane. Plus că varianta originală este o piesă lentă, nu? Și cât o ziceai? Hai să le spunem la mulți ani Andreilor, Andreilor, pentru ziua de mâine, Sfântul Andrei. Da, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. Și Andreilor le dedicăm piesa asta, că e așa, mai de fete. În câteva minute ne întâlnim cu Tony Tone și Lexi, vin să prezinte o piesă nouă la Kiss Kiss in a Mix. Kiss FM, asculți doar hituri! Oh, Ok, Kiss Kiss in the Mix, Adele, Someone Like You, un remix românesc, Tenebrake Remix, sună foarte, foarte bine. E momentul să ne întâlnim cu invitații de astăzi live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, mai exact, Tony Tom și Lexi. Hello, hello! Bună! Salut, salut! Salut. Adică unul e Tony, celălalt e Ton și ea este Lexi, da? Eu sunt, da. Lexi, să ții telefonul auzi, microfonul mai aproape cumva, așa, mai spre... Așa, așa, perfect. Așa, înțeles, gata. Foarte bine, voi sunteți cei care ne-ați cântat în trecut cu piesa devenită Hit Forever Alive, era trendul așa foarte drăguț. Da, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Și am tot ascultat-o, și am tot ascultat-o, și am tot ascultat-o și nu mai puteam cu ea și eu tot ascultam, dar ne bucurăm că a prins atât de bine. Nu mai scăpam de ea și ne gândeam când veniți cu un alt single. Ei, bine, iată. Astăzi. Foarte bine. Hai să le spuneți despre noul vostru single, noua piesă. Cum e? Ce se întâmplă? Cu cine ați făcut-o? Cu voi, nu? Noi, cu noi. Ne-au ajutat puțin și băieții de la Sunrise. Lucrăm de mult la piesă pentru că ne-am dorit foarte tare să iasă bine de tot. E tot în aceeași idee? Tot în același stil? Cam în același ton, da. E cam în același ton. E o piesă în forță. Da, voi spuneți în același ton pentru că l-avem pe Ton aici în proiect. Da, am înțeles. E bine să folosiți termeni apropiați numelui vostru. Bun, hai să ascultăm piesa. Așteptăm pe cei de pe Facebook să ne lase păreri acolo. Uite, să scrie DJ acolo. Lăsați păreri și povestim după. Citim ce zice lumea pe Facebook. O să mai întrebăm și pe Lexi cum se înțelege cu voi, cum colaborați. Nu? Enjoy it! Bine, hai să ascultăm. Ne întâlnim în câteva minute. Să spunem și cum se numește. New Life se numește piesa, Tony Tone și Lexi. Nou single, premieră la Kiss Kiss in the Mix. După single-ul Forever Alive, ăsta este noul lor single, noua lor piesă. Vreau să vă întrebăm de un videoclip, pe când vă pregătiți, aveți vreo idee? Nu știm încă. Încă nu s-a stabilit nimic. Va veni, nu s-a stabilit, dar... Da, deci, o să fie urmează, nu? Da, probabil o să urmeze și un clip. Mai așteptăm un pic să vedem cum prinde, cum se mișcă piesa. Sigur că da. Voi sunteți unde... primii care ați auzit piesa acum, e premieră mondială, interplanetară. Am înțeles. Deci, mai e proaspăt ieșită din studio și ăsta a fost momentul oficial al lansării. De acum încolo urmează toate lucrurile legate de ea. Exact. Ok, hai să luăm pe Lexi. Cum a ajuns să colaboreze cu voi? De unde sunteți voi, de fapt? Cum... Eu sunt din Vaslui. Eu sunt din Deva, Toni e din Călăraș. Noi doi ne-am cunoscut în București, după care am cooptat-o pe Lexi pentru proiectul ăsta. Pentru că noi, fiind DJ în club, am zis, cu multe remixuri, multe astea, și am zis, hai facem să facem ceva. Dacă tot ne place muzica și așa. Și cum ați găsit-o pe ea? Cum ați întâlnit cu Lexi? Am fost foarte, foarte norocoși. M-au căutat foarte mult. Au așteptat până să vină la București, la facultate. Au avut noroc. Noi căutam o voce de fată pentru proiectul ăsta și ea a fost a treia sau a patra voce pe care... Am căutat-o așa, am testat-o, ca să zic așa. Și Lexi a fost ok. Ne-a plăcut foarte mult timp. Drept dovadă că suntem la al doilea single cu ea. Foarte tare, și da. Și o să mai colaborăm. No, chiar ne-a plăcut foarte mult Forever Alive. Sper să prindă bine și a doua piesă. Are așa un sound puțin trans. Uite, avem foarte multe păreri pozitive pe Facebook. Stai că nu știm dacă sunt toate pozitive. Hai să vedem ce-i ce lumea. Da, uite, Carmen, bună piesa pentru club, big like. Bogdan, super faină piesa, bravo. Dani zice, o să ajungă number one. Bubu, îmi place, nota 10, felicitări. Natalia, frumoasă piesa, bravo. Cristian, limba română când scoateți, zice. V-ați gândit să faceți o piesă în română? Nu, încă nu. Ar fi, nu știu, să zicem așa, un pont pe care vi-l dăm. Piesele în limba română vă prinde foarte bine la anul. Poți să ne gândim la asta. Da, nu știu, poate... Cum ar suna? Ar suna așa gen DJ Project, puțin așa cu trans? cred că orice piesă care e în genul ăla și e trans, sau genul trans, toată lumea zice, DJ Project, clar. Bun, stai să vedem ce mai zice lumea aici. Sună bine piesa, îmi place atât ritmul ei cât și versurile. Florin, e tare piesa, dar mai tare e Forever Alive. Aoleo, fără supărare, zice el. Cred că e o chestie de obișnuință, pe la urmă. E o chestie bună, nu e o chestie rea. Bine că a ales o piesă de la... Tot de la noi și de la alții. Și okay. Cristian, drăguță, dar puțin cam lentă, zice, și nu mi se pare bună de club, sincer. Nu poți să-i faci pe toți. Oricum, ar fi interesant să auzim și niște remixuri pentru... De club, așa cum se poartă acum ritmurile astea Balkan House, nu? Pregătim și asta e un subiect pe care vroiam să-l abordăm pe viitor, să facem ca și câteva remixuri la piese cunoscute. Foarte tare, bravo! Pe succes maxim, așteptăm videoclipul, să ne spuneți pe final date de contact pentru... Facebook, Twitter, unde vă găsește lumea? Tony Tone Official. Pe Facebook, acolo putem vorbi cu toată lumea, suntem... Tony Tone Oficial cu 2 de F, da? Da, și Lexi Official, la fel cu 2 de F. Și Lexi Official, ok. Baftă maximă, succes cu noua piesă! Mulțumim mult! Și ne auzim, desigur, ne mai auzim la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Mersi, bye! Avem încă două piese până în pauză. Ne întâlnim cu Grasu XXL, Lala Song. Și apoi DJ Sava și Andrea D. Free la Kiss FM. Asculți doar hit-ul Kiss FM. Fii flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

chiar acum startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Kiss Kiss Remix, DJ and Shorix împreună cu voi. Kiss FM. Asculți doar hituri. Olix, Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby.

Kiss FM, ascult doar hituri. Avem de Kiss-uri, SMS-uri, 0722 20 60 20. Hello Kiss FM, vreau și eu melodia Laura, un vis pentru fosta mea prietenă Ramona, zice Marius. Probabil că suferă după ea, zic eu. Kiss FM, sunteți number one pentru mine, aș vrea și eu piesa I Like, Robert Georgescu și Lara, vă iubesc, Andreea, mulțumim. Bună, vă pup, să deși mai tarde la mine pentru Iulian din Pogoane, cel mai drăguț băiat, zice Ana din Snagov. Hello. Love is in the air. Hello, hello, party people, dedic următoarele super mixuri celor mai the best DJ, adică voi și bossul Cătălin de la cel mai tare club din Reșița. Vă salut, Dănuț! Îți dai seama, mixurile noastre să ne le dedice nouă. Foarte frumos, e bine. E măcar o senzație extraordinară. Vreau și eu la mulți ani pentru Andreea Medrea, care mâine împlinește 3 ani din partea lui Dorina. Sunt timbru, județul Alba, să fie fericită. Păi dacă vrea, la mulți ani, să pusem butonul de la mulți ani, ia. Mulți andrească, mulți andrească, la mulți ani. Uitați, Kiss Cash în această seară, 3400 de euro și un scooter Malaguti. Vă scrieți la 0735 600 100, dacă încă nu ați făcut-o, un SMS, unul singur e luat în calcul, cu numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Avem Dumbledore Freedom chiar acum și Andre Rizzo cu Sebastian Crane și Tami, Tu Amor, imediat. Kiss FM, ascult doar hituri. You better be out. You got that show fly going. Got that drink in your hand. That drink in your hand. Way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She kills my feelings.

Dedicațiile de pe facebook.com/kissfmromania la postarea mea acum 5 minute. Răzvan zice așa: salut băieți, sunteți foarte tari, vă ascult în fiecare oră din zi Kiss FM Radio Românilor. Mamă, cum sună asta, mulțumim tare, mulțumim mult de tot. Alex zice: da, da, pentru toți colegii mei de la Facultatea de Protecție a Mediului Oradea. Duicu, Gabriela, bună, sunt Gabriela, vreau și un dirchis pentru al meu soț George Duicu. Te iubesc mult și abia aștept să vii acasă. Pentru voi îmi faceți seara cât mai frumoasă, pentru copiii mei și, în ultimul rând, pentru toată lumea de pe Wall. Bine că nu e după Wall, e ok. Iată că am trecut de faza aia. Valentina zice din partea lui Vali din Bacău pentru toată gașca de la Roma. Și ce mai avem? Mai avem încă unul de la Cristian. Pentru voi stă și mai tare și vă ascult zi de zi. Și pentru Bubu, cea care și-a rezervat un loc bun în inima mea. Mamă, foarte frumos! E momentul să facem o scurtă pauză, dar după pauză ne întâlnim cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9, când vom avea piesa Non-House. Nu uitați, tot în această seară ne așteaptă și potul Kiss Cash de 3400 de euro și un scooter Maraguti. Dacă vrei să pui mâna pe van și pe scooter, trebuie să te înscrii printr-un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care să scrii numele și orașul din care asculti Kiss FM și mai apoi să stai cu urechile ciurite pe Kiss, pentru că dacă prinzi indiciul și te sunăm, trebuie să-l spui în direct. Și ne iei bănuții dacă l-ai... Dacă l-ai zis corect, da. Face pauză la Kiss FM. Ascult doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the mix. Ziceam 3 piese înainte de ora 9, când vine piesa Non-House. Până una alta, avem Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. O să updatăm și podcastul undeva în această seară, poate după ora 10, poate mai devreme. O să găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, intrați și descărcați, toate sunt gratuite. Vă invităm și pe blogurile noastre, articole foarte interesante pe ovidistenescu.ro și pe olix.ro. După Rihanna și Calvin Harris avem Fly Project Muzica și ne întâlnim și cu Sean Paul și Alexis Jordan, Got To Love You, remixul pe house, așa, de la Romano DJs. Weekendul e din ce în ce mai aproape, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Club Spirit Escape Craiova, iar sâmbătă stăm direct pe Kiss FM din Club After Eight din Cluj-Napoca. Acolo vom fi împreună cu DJ Jones și Aner. Nebunie maximă în weekend la Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss in the mix, DJ Young și Olix. We're

a clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, no baby, telling me how my sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone, girl, cause let it end. Said it's gone, let it be, cause you don't need a friend. Maybe end. I pull and you push and we cry till we laugh again. I promise you, you promise me back and then why? Does it all fall apart in just a matter of time? So I'm thinking maybe you've made up your mind. Cause you're distant. And I can't stand to fight no more, so please don't make me you like I do. I don't really trust myself to leave, even though I hear you saying, baby, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I can't take no more of this till I'm knock, knock, knocking on your door, asking if you still let me in. Won't you say, that we had on photographs on the wall. Now I can't make you smile or hear you laugh anymore. And I can't help but ask, what's the point of it all? Tell me, baby. Call it love, call it lame, call it joy, call it pain, but I fell. Call it girl, what you made, but it's painful as hell to be here while you're there, don't need nobody else. So I'm thinking, maybe you've made up your mind. Cause you're stand to fight no more, so please make me hurt you like I do. I don't really trust myself to leave, even though you're telling me, oh, no, no, no, no, no, no, no. I can't take no more of this till I'm knock, knock, knocking on.

Remix, cum ne place nouă să-i spunem. Am dat startul de rechisurilor pe Facebook. Le așteptăm acolo la postarea mea. Doar acolo lăsați-le ca și comentarii. Și nu uitați să intrați și pe kissfm.ro/ft40 la Fresh Tapori, să vă faceți propriul vostru top și apoi să-l trimiteți. Contează foarte mult să faceți treaba asta, pentru că voturile voastre sau versiunile voastre de top pe care le faceți acolo influențează topul Kiss FM pe care l-ascultați sâmbătă începând cu ora 10. Fresh Tap 40! Hai să continuăm mixul! Avem Enrique și Ludacris tonight, I'm loving you! Imediat ne întâlnim cu Guess Who și Remoga tot mai sus, după care Ella Rose vine cu cea mai nouă piesa ei, Lovely World. Kiss FM, asculți doar hituri! Body,

la Kiss Cash pentru mâine dimineață în cronică este 3500 de euro și un scooter Malaguti. Asta este nebunia care se întâmplă în prima oră de cronică mâine după ora 7. Vă înscrieți la 0735 600 100. Dacă nu ați făcut-o încă, un singur SMS este luat în calcul. Numele și orașul în care ascultați Kiss FM, ca să puneți mâna pe bănuții ăștia, nu? De asemenea, vă puteți înscrie simplu și foarte, foarte gratuit pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Sper că spuneți gluma. Și apropo de kissfm.ro/portret-robot, aveți acolo noul joc, noul concurs Podetul Robot al Românului Imperfect. Aveți 18 întrebări pe care le bifați, răspundeți la ele și pe măsură ce răspundeți se creează un Frankenstein acolo, o creatură interesantă. Cele mai haioase și mai interesante creaturi ale voastre vor fi premiate pe Facebook, da? Da, ideea e să le puneți pe Facebook, să adunați cât mai multe like-uri, iar cei care adună cele mai multe like-uri sunt premiați cu un televizor LCD, o consolă PlayStation și un sistem home cinema. Hai să ne mutăm pe Facebook și să vedem ce dedichisuri am primit acolo. Zice Diana, pentru puiul meu drag, cel mai dulce kiss din Arad. De la Alexandra, un dedichis cu mesajul hehehe, mâine scăpăm de teze, o dăm și pe cea de la geografie și gata, succes nebunilor din 8G și dacă se poate melodia Dia, don't know, mulțumesc. A fost de mult piesa asta. Dienuța zice, pentru voi cele mai maxime bunăciuni, vă pup dulce și pentru toate bunăciunile pe care le cunosc eu și pentru cele care nu le cunosc, să-mi dau un bip, zice Didi, foarte haioasă. Și încă unul de la Andrei Untaru, dedic toate melodiile tuturor chisomanilor și în special pentru Sorina Butnaru cu mesajul fi unică și diferită. Și fi cu doi de ei, da? În cazul ăsta. Smiley Jinger, Radio Killer Remix. Ne întâlnim și cu Dan Bălan, una mai veche, Justify Sex. Și apoi vedem ce mai mixăm la Kiss Kiss in a Mix. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri. the sound of love. When a human nature feels the sound, would tear it down, then justify. Se numește. Da, azi e marți, mâine o să fie miercuri și joi o să fie weekend la noi și dacă vine weekendul avem mega petreceri. Partidul Kiss FM, ediția 208 se întâmplă în acest weekend cu Olic și Dan Vințescu, vineri, Club Smile Escape Craiova, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club After Eight Cluj-Napoca, acolo să fim împreună cu prietenii noștri DJ Jones și Ale. Super petreceri în weekend. Pe de altă parte, podcastul aproape updatat la zi pentru Kiss Kiss in the Mix o să fie în câteva minute pe kissfm.ro/kkm. Și avem și blogurile noastre cu articole ca de obicei foarte interesante pe care voi le votați, le dați un like acolo și desigur comentarii multe. Intrați pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Încă trei piese foarte, foarte tari: Pitbull, Neo, Afrojack și Nier vin chiar acum cu Give Me Everything. David Guetta și Usher sună bestial, Without You. Și pentru că ne place și vă place foarte mult, mai ascultăm încă o dată în seara asta Luke Lee, I Follow Rivers. Kiss FM, ascult doar hituri.

I follow you, don't, don't want it. Hiturile mixate, la Mr. Boba asculti hiturile pentru vampiri. Urmează programul de noapte, programul nocturn. La mine sunt în varianta a capela. Kiss in the Night. Dacă la voi sunt, tu erai DJ-ul la care a colaborat la comanda sonora filmului zi-mă ăla cu vampiri. Păi ma vampirilor, Buffy, nu? Nu, mă, ăla cu Twilight. Saga, Twilight, nebunia. Saga, amur. Saga, m-am curcat să Saga, bau. Gata. Deci cum vine Boba acolo în partea a doua de studio? Urcat, se întâmplă ceva, oricare scaun, e prea sus, e prea jos, se întreabă ce artiști au stat pe el, se încurcă în fire, cad căștile, se rup mufele. Trebuie să spunem că au fost mamasitele, bine, cu tot cu Narcotic Sound și Christian D, dar au fost cele trei mamasite. Acum nu putem să stăm... Trei fete la ei în gașcă, în proiectul lor. Trei mamasite. Și ce fete? Nu, e mamasita aia care cântă altceva. Fete și de facele așa. Fetele care sunt cu ei în proiect pe scenă, cum s-ar zice. Dar nu putem să știm acum pe care scaun au stat fetele și pe care au stat băieții. Pentru noi toate sunt la fel. Nu te apuca să te gândești acum pe care au stat fetele și nu le... Da. Deci nu e cazul la ora asta. Nu, absolut. Și plus că datoria mea de vampir este alta. Care? Bă, nu mă așteptam la întrebarea asta. Bun, dar pe de altă parte, care ar fi subiectul serii? Ca să-i facem pe ascultători curioși. Să știi că am să dau același răspuns ca și nu ei. Știu. Da, bine, în sinea mea știu, dar nu vreau să spun. Păi dacă spun, fii atât aici, e strategie de marketing. Dacă eu spun și omului nu-i place, mă mai ascultă? Nu. Am înțeles. Așa o las mai la sfârșit, știi? Mai pe la 12 fără 5. Exact. Da, omul curios să mă asculte și pe mine. Bun, multe baftă îi dorim lui Marian Boba la o nouă ediție de Kiss in the Night. Olix și DJ Young se întorc mâine seara de la 7 și nu uitați, până atunci, mâine dimineață la 7 avem 3500 de euro și un scooter Malaguti. Seara frumoasă, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri.